Balázsék. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Itt vagyunk már is ebben a csodás időben. Aha! Hú, gyerekek, ez nagyon kemény. 6 óra után 8 perccel idejött Irma. Szeretem az optimizmusodat, hogy ez a csodálatos idő. Majdnem olyan. Azt mondták, hogy a szárazföld felé megy, nem az, hogy újra az átjön az Atlanti-óceánon és Európa felé. Az is szárazföld. Hát érted. Ez jeges északi szél, hideg, eső, embertelen idő van. Tehát komolyan mondom, ehhez a tegnapi 29 fokhoz képest ez most nagy változás. Még este is szép idő, gyönyörű, kiülős, fröccsös, és aztán meg erre ébredsz föl. Figyelj, az autópályán nem, tehát nem lehetett jönni konkrétan, mert ugye mindenki nyilván bepánikol, hogy van egy kis víz, meg fúj az oldalszél. Mondjuk jó, egy kamionnál megértem, de azért egy személyautó ilyenkor még tudhat 130-al menni. Kétszer annyi a menetidő. A külső sávban mondjuk, és nem tudsz haladni. Ilyenkor nagyon kellemes, amikor állsz a megállóban, védve az új, Pennyben vásárolt esernyődet, majdnem 700 forintot. És fúj a szél, esik az eső, megpróbálod nem kifordítatni a széllel az esernyődet, és nem jön a buszod. És valamilyen okból kifolyólag tudod, az utolsó busz, amivel egyébként reggelenként jönni szoktál, már azért utolsó, mert ugye ez az utolsó éjszakai járat, és nem jön. És akkor várod, ázol, fázol, érted, küzdesz ott a nyomorult ernyőddel, és akkor nagy nehezen bedöcög az 50-es villamos, és akkor feltudsz rá végre szállni. De mi járat kimaradás volt? Járat kimaradás volt, de hát ilyenkor ugye semmiféle magyarázat nincsen. Ez így, tudod, ez a benne van a pakliban. A táblán látható időpontok, amikor érkezni kellene a busznak, azok mind tájékoztató jellegűek. Tehát de ez nem már azért elektromosan változó? Nem. A végállomásokon van, ez az elektromosan változó. Meg mondjuk persze ott van a BKK futár, meg tudod nézni, hogy jön-e vagy nem jön, de igazából az a nagy helyzet, hogy nem mondják meg, hogy miért nem jön. Ha késik, azt sem mondják meg miért, mert csak. Nincs jogod hozzá, ne kíváncsiskodjál. Várjál, a megállóba várj. Örüljél, hogy jön egyszer. Érted. Így van. Ha? Aztán majd, ha nem jön, akkor várd a következőt. Persze, érted. Ilyen elvárás, hogy vannak neked. És örülök neki, hogyha itt mondjuk a BKK oda telefonál, hogy miért nem jöttem. Ez az, hát ez nem is tudom. János hiányzik az adásból, maguk miatt. Na, hát most érted. Azt akkor mennyit kellett várni? De ilyenkor mindig van egy ilyen 10 perces csúszásom. Tehát ahhoz képest itt vagy időben, te korábban igen. Indulsz, belekalkulálod picit, ezt. Igen, belekalkulálom azt is, hogy most kedv van, és hogy a hegyalján ilyenkor van ugye szelektív kúgáknak a kihúzás, és akkor ilyenkor mindig vissza kell csuknom a tetejét, meg ami mellé esett, azt visszadobom, meg ilyesmi. Megnéz. A már kiürített kúkat? Nem, most még tele vannak. De utána mész egy tele vannak, de ilyenkor mindig vannak ilyen kis anomáliák, ilyen mellé esett műanyagok, azokat visszadobálom, megnézem, hogy nem nézem meg, tehát nem fogom kinyitni, de ha már ki van nyitva, akkor belenézek, és akkor a papírt kiveszem, és berakom a papírhoz a műanyagot. Meg a műanyaghoz, mert szokott lenni. Mászol a nagy zöld kukába. Hát, hogy nem kell belemászni, nem, mert a szelektív, tehát kék és sárga. Ja, kék sárga, hülye vagy. Kék és sárga, de azt soha nem fogom megérteni egyébként, de most nagyon komolyan mondom, soha nem fogom megérteni, hogy ez a, annak idején volt ez a tapos alaposra mozgalom, és hogy szerintem, hogy elég sok embernek beépül, de nem is kell hozzá, mert ugye nem vagy annyira hülye. De igen, egyébként természetesen, akinek nem inger ne vegye magára, hogy tudod, hogy kitaposod belőle a levegőt, vagy összenyomod, pont háromszor annyi fér el abban a nyomorult kukában, ezt soha nem fogom megérteni. Amikor lemegy valaki egy zacskóval, van benne 6 darab pillepalack, mindegyikre jó erősen, jó masszívan, tényleg, hogy nehogy véletlen leessen a kupak, rá van tekerve, és ugye tele van levegővel, és pont harmad annyi fér el a kukában, és inkább orrán száján dől ki a kukának a szemét, mint hogy ő egy picit is odafigyeljen, vagy kicsit több energiát fektessen bele a dologba, de hát nyilván sok dolga van, gyerek első egyes volt, stb. Van elég gond otthon, azért mindenre nem lehet odafigyelni. Ilyenkor összetaposod őket. Nem, mert van benne kb. 300 darab is. Ja, és annyi időd meg nincs. Ez picit nehéz, igen. Meg ez tényleg bosszantó. De most őszintén. Na mindegy, ez van. Kinyitogatott megint meg a gépemen ilyen... Pornókat, Zsül? Nem, ez jobb, mint a pornó. Mi lehet jobb, mint a pornó? Mert hogy ez úgy mutat valamit, hogy közben nem mutat semmit igazán. Ilyen Summer Mix, Kygo, Ed Sheeran. Ez gondolom a Kukinak a gépe. Hát olyan csajok vannak rajta mennyit, hogy így nem lehet dolgozni. Hát most nézd meg, áll ilyen baldahínos ágynál egy... Hát most, szóval én értem, de így hogy? Azért nekem se könnyű, érted? Nézd a zsűrre, visszajön a kettőt. Miért nem nagy darab férfiakat nyit meg? Egy baldahínos ágynál áll egy csaj, nem csinál semmit, fürdőnadrág van rajta, és nézi a tengert. Én most hazamegyek. De ugye? Így nem lehet. Így nem tudok koncentrálni. Így nem lehet. És egy kis tangában van meg egy tobba, és hátulról látod. Szergy. Csak úgy fogja azt a baldahínos függöny, mint aki mindjárt lesik. Nagyon hirtelen vele kapaszkodik. Nagyon, a másba kapaszkodhatna. És nagyon pucsít. És hát igen, szóval én értem, de ez a kuki, ez szerintem ez kínos. Igen. Engem. Jó, és akkor nézzél azt ki. Azt mondja, hogy nézzél ki ehhez képest. Várj, ránézek a zsűre. Jó, újra jól vagyok. Jó, jól vagyok. Olyan távolra kerültél attól a hangulattól, amit az a kép árasztott a pucsítós nővel, hogy... Elkalandozom mindig, de ránézek a zsűre, és ez visszahúz. Úgyhogy abszolút jól vagyok. Gyerekek, fel kellett vennem azt a bakancsomat, amivel megjártam Argentinát, az én kedvenc amerikai katonai bakancsomat. Nem mondom. Hát ebbe jöttem. Fázott a lábad. Hát nem, hát szakadó eső, hideg. Hát most először éreztem, hogy itt az ősz. Bakancsba. Ebbe a kis tudod, ebbe a mi ez? Nem tudom. Egy bakancs. Katonai bakancs. Ez a sárga, tudod. Ez a... Tudom, takarítottam meleget. Mikor voltatok Argentinába 10 éve? 1000 éve már. Képzeld, és azóta tart. Jó állapotban van. És azóta tart. Mondjuk Jani vigyáz rá, akkor megértem, hogy ilyen. De szerintem ez még nem az argentin. Nem, ez nem az argentin, szerintem ez a dél-afrikai. Dél-afrikai lesz. Na azért. Az meg hát. Ez a dél-afrikai történet, de ez egy életre szól egy ilyen bakancs. Tehát ez soha nem megy szét. Nem tud szétmenni, brutálisan. Marhabőr, Gojzervarrot, igen. De majd garázsban állok ki, tehát nincs baj, de tépászta rendesen ott az ablakot, meg minden. Lehet, ezért volt a gyerek tegnap ennyire zizi? Igen. Hát elég sokan zizik benne. Voltak. Olyan zizi volt a gyerek, annyira lüktetett, annyira vibrált, annyira rohangált, annyira, szóval olyan sok volt. Benny eleve azért elég impulzív személyiség. De tegnap már nagyon vártam, hogy aludjon. Már annyira nehéz volt vele. Valószínűleg érezte ezt a hideg frontot, és kicsit így meg... Hát vagy ment volna szegény biciklizni, csak ugye? Vagy kaptatok egy hírt? Egyébként ez tényleg így van, elmentünk bringát venni, de nem volt jó, mert kifogytak minden, úgy ki vannak rabolva, úgyhogy nem vettünk bringát. A gyerek folyamatos kudarcokban éli át, hogy az apja elhagyja a bicikliét, utána nem kap, utána rámutat egy, de mondom, az nem, majd egy másik. Úgy ki vannak rabolva, mint a floridai sportboltok. Hát ez milyen? Láttatok a fosztogatókat? Viszik a cipőket. Igen. Hármasával. Az nagyon kell ilyenkor, tehát. Legfontosabb, hiszen az ázik el először. Jó, de képes ott volt a rendőrség. Azért nem viccelnek. Igen, csak a másik oldalra álltak meg. Hogyha megnézed a felvételt, akkor pont nem arra az oldalra álltak be, ahol egyébként menekültek. Tehát aztán nyilván a felvételek alapján el tudták kapni őket, nagyon tiszták voltak, de ahogy így jöttek. Tehát jött ide sisere hat, így ott voltak először 5-en, aztán valószínűleg leadták a drótot telefon, utána jöttek még 3-an, utána még 2-en, és először ugye a 3-asával, 4-esével vitték a dobozokat, aztán valaki szerzett már ilyen szemetes zsákot, és igen, azt is teletöntik. Igen, hihetetlen. Ez jó kérdés, ezzel szoktam gondolkozni, hogy káosz van, nyitva van egy bolt, sehol senki, ott van egy csomó minden, tévék, rá, amire szükséged van. És nem valakitől elveszed, hanem a boltból. De úgy, akkor, hogy... Akkor is valakitől elveszed. Hát valakitől. Megvettem az árukészletet, én vagyok a bolt tulajdonosa, és mit én 100 000 dollárokért veszek színes tévéket azért, hogy aztán eladjam haszonnal. Igen. Te bejössz és elviszed, az akkor az én tévém. Csak gondolkozom rajta, hogy úgy nagy káosz, tudod, ott vagy. Na de ez az, hogy első munkanap a káosz után... Na, kizárta a boltot. Jó, amikor ezt nem hiszem, hogy egy Florida járvíz után egy számon kérik John-t, hogy eltűnt 23 plazma tévére. Biztosítás van, nyilván, de hát ettől függetlenül azért ezek feldújják ott a berendezés, stb. Tehát, hogyha mondjuk valaki mondjuk nem a polcra emelgeti le meg a raktárból, hanem adott esetben mondjuk, és nem cipőket lopnak el, hanem vitréneket törnek be, stb. Tehát, hogy azért ott van kár. Biztosítom. Igen, de ilyenkor a rendőrség, se viccel azért ilyenkor egyből, nem? Visznek mindenkit, és ez ilyen kemény. Tehát ha az árvízben, bulikában fosztogatsz, azt nagyon keményen nézik. Hát főleg Amerikában, hát ott egy igazoltatás olyan, hogy összetoljott magad. Nem kívánod újra. Nem akarod, hogy újra igazoltassanak, igen. Nehézebb talán visszatekergetni a karjaidat eredeti állapotukba. Igen. Na jó, van egyébként minden oké? Na, ja, visszatér, bocsánat, hogy szabad vágtam, csak oda. Annyira odaillett ez a fosztogatós dolog, és akkor nincs bringa? Nincs egyelőre, nincs. Erre felmentünk a gyerekkel. Ki, hogy az a vonal van, Benny, hogy most idén nagyon sokat fogsz nőni, mert ez pont az akkor tavaszra veszünk. Tényleg így van. Igen, csak mit csinálják vele télen? Azért ő télen is bringázik. Ne bringázzon tényleg, szánkózzon. De vegyetek neki görgőt. Görgőt? Aha, görgőt. Mi ez a görgő? Hát otthoni? Otthoni görgő. Ja ne, de hogy is, hát ne vicce. De, oda ültetik a tévé elé. Persze. Benyomjátok neki a Travel Channel-t. Benyomjátok a Travel Channel-t, a gyerek oda áll a tévé elé, és teker. És iszonyatosan teker. Nem, most valóban két méret között van, de majd szerzünk neki valamit. Hát egyet néztünk, csak meg így elmentünk 7 órakor egy ilyen i betűsbe, de nem volt. majd tavaszra, mondom, most már altast, hogy most sokat fogsz nőni, az már nem lesz jó, ez még nem jó. Bár egyébként meg apánk vázas biciklén tekertünk, úgyhogy fölöttünk ment el a felső váz, úgyhogy vegyél neki egy felnőtt. Nem tudtál fölülni a nyerekbe, mert nem ért le a lábad, persze. És úgy tekertél, hogy csak váz alatt voltál. Tényleg. Na, az enyém még most is ilyen. Na jó, hát kinek mi jut, de most egy másik dolog. Tényleg volt egy gyerek biciklid volt, és utána volt a fel. Nem volt figyelj, az a váltó. Nem hiszitek el, tegnap voltam két kerékpáros boltban, és hát ugye mondtam, hogy elkezdtem tuningolni az öreg favoritot, elkezdtem tuningolni, értsd, próbáltam rávenni új kereket, a hátsó vicit megrohadt acél kerék helyett, illetve acél felni helyett, meg venni rá új gumikat. És volt egy olyan kerékpáros bolt, amivel bementem, és konkrétan nem értették, hogy miről beszél. És nem azért, mert nem tudtam szabatosan fogalmazni, hanem azért, mert nem tudták, hogy mik azok a dolgok, amiket kérek. Hát mert elment az idő már, azért valljuk be. De nagyon durva volt, nagyon durva volt. Tényleg így elmondtam a srácnak, hogy hát akkor kérjük szépen a fékkarokra, hogy akkor gumit, fékkargumit. Micsoda? Fékkargumit, tudod, hogy fékkargumi. Fékkarra rá kell rakni, tudod, kicsit komfortosabb a fogás, meg nem csúszik, meg egy fékkargumi. Az mi? Nem tudta, hogy ingerem volt. Mondta neki 27-szer 1-1-4-es. Micsoda? 27-szer 1-1-4-es. Van még ilyen méret? Hát figyelj, nézzük meg, de szerintem... És így mondtam, és így semmi. Nem volt semmi. A favorit legnagyobb cucca az volt, amikor kijött ezzel a szárnyas anyával. Igen. Hogy nagyon és gömbökkel a végén, na, tudod? Hát ha van, most olyat kérsz, röhögnek, nem, mert ugye a gyorszorítós van mindenben. 8000 forintért láttam fent 4 darabot a Waterhouse. Megéri. Azért. Miért nem csinálják egy külön favorit boltot? Tehát annyian nyomják meg ezt a favorita. Kéne külön egy ilyen. Nincsen annyi. Van olyan üzlet, egyébként pont ma egy olyanba fogok elmenni, ahol kifejezetten ilyen retro bringáknak az építésével, illetve felújításával foglalkoznak, és hát csodaszép, de tényleg most nagyon komolyan mondom, tehát gyönyörű szépen helyreállított bicikliket is árulnak, meg vannak ott náluk ilyenek is. Egyre inkább ez egy ilyen feljövőben jövő dolog, és rengetegen hódolnak ennek a dolognak, egy csomó azért egyrészt korunkbeliek, másrészt meg a retro nagyon nagy divat. És ez nem tudsz venni magadnak mit egy oldtimert autóban, akkor veszel bicikliben. Igen. Most valaki állatik, hogy oldtimer zsigát, hogy vegyem meg. Vedd meg, tök jó. Ez a baj. Vasárnál lemossák, szombaton is vasárnap mennek egy kört a faluba vele, hát hagyjál már, mit csinálsz, elmegy tápért, érted, a disznónak. Be tudja tenni hátra ízét az üstházat. Ez lenne az igazi, tehát hogy hát ez a funkció erre van. Gyönyörű oldtimer, Lada, hogy vegyen meg, küldött valaki fotót. Út és rendszámmal zölden ott áll valahol, nem tudom, vidéken valamilyen autókereskedésben. Gyönyörű, kifogásan az autó. És irgalmatlan az ára, gondolom. Nem? Ilyen egy körül van, igen. Egyen. Hát, hogyha és rendes minden eredeti alkatrész, akkor annyit is ér. Hát és valami, ahol minden eredeti, tehát hogy az az igazi teljesítmény egyébként, amikor összebogarásszák innen, onnan, de vannak most már ezek a vintage cuccok, amikor egy az egybe legyártják azt a, például most visszatérve egy picit a kerékpárokra, egy-egy gyártónak a korábbi, mit tudom, 10-20-30 évvel ezelőtti klasszikusát. Egy vadonat, ott a vadonatúj bicikli, nem a 80-as évekből, nem a 90-es évekből, napjainkból. És modern technológia van benne, de ugyanúgy néz ki. Igen, nyilván, tehát, hogy az anyagoknál próbálnak meg arra odafigyelni azért, hogy kb. Ugyanaz legyen, tehát, hogy ne karbonszálos legyen, ja, amikor vannak, vagy a cél, igen. Azt hittem, vagy kromó. Ennyit mondjuk újíthattak volna, hogy rendes. Ilyen is van. És akkor néztem, hogy úristen, mondom, hogy lehet ez ennyire jó állapot. Úristen, de gyönyörű. Egyébként pont egy KTM bringát néztem. És akkor úristen, de jól néz ki. Igen, azért, mert gyakorlatilag tavaly gyártották. Na mindegy, szóval a retro hatalmas őrület. Hatalmas őrület egyébként, de ettől függetlenül nekem már most nem volt tegnap annyira egyszerű a sztori. És a legjobb az volt az egész, hogy mondani, hogy figyeljétek, ötös racsni. Már olyan nincs. Ötös racsni. A gyerekbringán is hatalmas. Hallod! Gyere már, Kelaci, azt mondta, ötös racsni. Nincsen ötös racsni. Mi az Isten az ötös racsni? Hát a hátsó fogaskerék sor, annak idején mi így hívtuk, hogy racsni. Racsni. Persze, öt fogaskerék van rajta nekem, ugye a favon alapból gyárilag 4-es van. És akkor mondja a srác, hogy mi? 10-es, 12-es. Hát persze, hátulra. Odom, ne vicceljél már, mondom, senki nincs ember, aki kihasználna ennyi sebességet. És akkor és tök jó volt, mert egy srác... Úgy nézhettek rád, mintha mi UFO-ra szerintem, aki fölkelt, az a, volt az a film, hogy lefagyasztották 40 évre, és a csávó fölkelt azt utána. Tehát szerintem te így azt gondoltak, hogy 1970-ben lefagyasztottak, és most felkeltettek. És így bementél egy boltba, és nem értett, hogy mi történt. És az egyik vevőjük ott hagyott egy gyerekbicikli, utána egy hátsó kereket, és de egykorát, tudod, hogy nem egy KTM volt, ugye? Nem. És nem azt mondta, hogy egy autópályán találta. Annál kisebb volt. Annál kisebb volt, és nem hiszitek el, volt rajta egy ötös racsli. Tessék itt az ötös racsli. Nem, már nem hoztam el, ám annyi kivágott volna vele, érted? Ahogy hazaértem volna. De hihetetlen, nem. Az, ez a baj, most ez nekem nagyon odavágott tegnap. Egyrészt, hogy láttuk, ugye, hogy 16 éve volt szeptember 11-e, na az már itt engem mattolt, amikor belegondoltam, hogy 16 év így ment el, aztán elmentem még ezekbe a bringaboltokba, és akkor rájött, hogy nem igen. 16 ment el, hanem 30. Aha, igen, és mondtam, hogy úgy lesz, hogy rossz dátumot nyomtad be az időgépen, mondom. Igen, rosszkor keltél föl. Igen, Marty McFly, vagy 1955-ből nem, egyébként. Nem, most na jó van, én tegnap nem tévéztem. Volt valami jó? Valami izgi? Étfő, semmi nagyom. Új volt. Dolog nem indult, ugye, amik mennek. Hát én a bocsék új műsorától méltatott cikkeket olvastam el, az volt hiszem 10 másodperc, és akkor gyakorlatilag kicsit. Utána a negatívat. Az volt hosszabb. Nem írtak jót. Á. Én nem is láttam tévés kritikát, pedig ott minden új műsorról megint. Én láttam. Azt én is olvastam, igen. Na jól van, oké, hogy állunk játékkal? Egy a nullára vezetünk. Egy nullára megyünk? Igen, az nem rossz. Az nem. Főleg úgy, hogy egy egál van a hetekben, ugye? 15-15, úgyhogy ez most egy nagy döntő lesz. Anna hozott mézes kiflit, gyerekek. De ha a mézes vajas kiflit, te itt kente reggel is mondtam, hogy hát a gyerekeknek, de hát itt felnőttek dolgoznak, férfiak. Már be is nyomtam egyet. Hogy bírod meg enni? Én nagyon szeretem. A mézes vajas kiflit. Ne mondd már. A vajas kiflit. De ez a mézes vajas kiflit, ez úgy kérdezed, mint a tepertős zselészaloncukros, mit tudom, körömbörköl. Tehát ez így azért megy össze. Azért sokan eszik a mézet a vajjal, meg a kiflivel. Nőtt korban szeretitek, tényleg? Én még a pillecukrot is szeretem. Azt mondjuk, én nem bírom meg. Az tehát, hogy azért van még egy csomó gyerekkori dolog. Érted? Néha szapom az ujjamat is, néha másik is. Tökre összeillik. Összeillik. Tök finom, én nem mézes zsömlét is nagyon szeretem. Már csak egy jó bögre karamellás tej kellene, aminek a tetején összeállt egy picit. Na, azt sosem bírtam. Bőrösödött, igen. Azt sosem bírtam meginni ezt a karamellást. Én majdnem elcsábultam, amikor megláttam. De láttam, hogy Anna olyan jó fej egyébként ebből a szempontból. Azt hiszem, gyorsan ezt még hozzátetted. Lesi minden szavadat. Tegnap kinyögted ezt a ízét, ezt a mézes kiflit. Mézes tegnap mondtad, igen, mézes tegnap, vagy igen, tegnap mondtam, és ma kicsit reménykedtem, hogy meghallgattatik az imám, hogy valaki hoz ilyet. Még gondoltam, még átmegyek a közérbe és veszek, csak olyan szél volt, meg olyan eső, hogy mondtam, hogy na jó, hát ez most nem ér azért egy mézes vajas kiflit. A fél lábát lejárt a KTM gyerekbicikli után, azt nem talál, de mézes kiflit azt tudom. Igen. Bali, mit szólsz, hogy a Górékád megvette a kedvenc bulvárlapodat? Ezek után beleszólhatsz, mit írnak rólad? Hát? Gyerekek, végre hát rendes irányba megy az alap is. Hát, nem lesz itt írogatás akármiről. Most már legalább egy bulvárlap kipipálva. Még mindig van 8 vagy 10, ahol azt írnak, amit akarnak. Isten. Mindenféle komolyabb szankció nélkül. Az a baj, hogy ezek után nem fogok tudni nemet mondani nekik, amikor kérdezni akarnak valamit. De, hogy nem. Nem vagy te olyan fiú. Mondjuk ez is igaz. Aki nem mond nevet. Mert nekem jókat írnak majd rólunk. Hát ez aha. Nézzük a jó oldalán. Sokszor nem sikerült, nem? De igen, igen. Már mostában normálisak egyébként, azt kell, hogy mondjam. Igen, tehát már az adásvétel előtt igen. A bors azért az normális volt velünk, hogy a borsról van szó. De mostában tényleg egy éve megváltozott a viszony, nagyon jó fejek. Normálisak, jókat írnak, nem bántanak. Önmagában nem az a baj, ha rosszat írnak, mert ha rosszat csinálsz, akkor írják meg. Ez mindig rossz, így van, abszolút. Hanem, hogy néha azért olyanokról írtak, amelyeknél nem voltunk ott eseményeknél. Ja, tehát jó napot kívánok. Igen, de most valahogy belük is, meg szóval úgy normálisabb a viszony szerintem, meg úgy mi se bántjuk őket. De nincs is miért, tényleg normálisak. Bali, lesz-e még valahogy gyertek át, kérdezi Ilona. Hát idén már biztos nem, jövőre reménykedjünk. Én szeretnék csinálni. Úgy látszik, hogy ilyen pénteki kérdés-válasz rovatba mentünk át egy kicsit, mert jönnek a kérdések. Azt mondja, hogy Szent Martinon van csak igazi anarchia, nézzetek utána. Hát megnézzük, nyilván az a Karib térségben egy pici sziget. Megnézzük, igen, hát ott az egész Antigua Barbudai Szent Martin részt. Hát ez letarolt. Brutális, igen. Oké, na elmegyünk akkor egy picit hírezni, reklámozni, jó? Aki játszana, írogasson nekünk, ahogy szoktam mondani. Ébredezzetek, keltsétek a gyereket, győzzétek meg, hogy jó dolog iskolába menni. mi megisszuk a kávénkat, aztán jövünk. Jó dolog, Soma csütörtökön jelentette be, nem is meséltem, hazajött, azt mondta, apa, én megvők ezzel az iskola sztorival. Aha, mondom, mondta? Hogy, mondta, aha. Azt mondja, hogy ki van pipálva, szerintem elég. Mondtam, rossz hírem van, még egy alapból 12 év. Ez igen, de így a negyedik napon mondta, hogy én meg vagyok, már nincs benne semmi kihívás. Az, hogy a másik oldalon, a másik serpenyőben elég sok minden van. Tudod, tehát, hogy egy nyár, jól sikerült nyári szünet után bemenni az iskolába, főleg ilyen időben, azért az nem nincs partiba, két dolog egymással. Igen, na megyünk hírezni, aztán jövünk, jó? Hírjátok, ha játszanátok, mi pedig itt vagyunk nem sokára. Rádió Egyen, Balázsék, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani reggeli műsora. Hello, good day! A Rádió Egyen. 3-7 van, pontosan, hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk, itt vagyunk. Ez micsoda? Ez kérlek szépen egy óriási dolog, az egyik kórházban, azt hiszem nem itthon van, úgy viszik a gyerekeket a műtőbe, hogy beülhet egy elektromos kis autóba, és ő maga vezet oda. Te cukik. És akkor tökre más a dolog, mint hogyha felfetetnek egy ilyen csofat kórházi ágyra, tudod? Édesem. És akkor betolnak vele, vagy azt mondják, hogy figyelj haver, ja lehet, hogy magyar akkor, mert egy Szabó Pál nevű urat mutatnak, ő ajándékozott. Na, valakinek ajándékozott valamit. Igen, ajándékozott, és ugye az van, hogy beülnek a gyerekek, látod, szupermenes pizsibe, ott van, és megy a műtőbe a kisrác, a nagy gáz, itt egy balos kanyar, megérkeztünk. Csak nem akarnak kiszállni. Hát nyilván az egy másik dolog, hogy mire odaérsz addigra, de hogy szerintem ezekkel olyan jót lehet tenni egy ilyen aprósággal, hogy azt mondod, hogy figyelj, nem tolunk azon a vackon, hanem ülj be, itt van egy izé, nem tudom mi volt. Egy elektromos autó. Egy kis elektromos autó. Menő. Kórház folyosóján rallizol vele. És reméljük, nincsen egy túlvezérelt főnéni. Ez nem játszott én! Igen. Igen. Mi ez a vircsapt itt? Azokat a felhőket nézzétek meg. Nem akarom nézni. Hát azért az elég keményen nem néz akarom ki. Nem akarom. Ez egy katasztrófa filmes, a Szabadság szobor felett ott az Erzsébet híd felé, aki látja, aki most közlekedik, hát az nagyon cudar. Hát az. Szerencsére jövő héten ebből már nem lesz semmi, hiszen verőfényes napsütés fog ránk virradni a őszi kitelepülés során. Nagyon reméljük. Így azért nagyon szomorúak leszünk. Van, remélem, hogy most igen. Most Sopronban ilyenkor. Sopronban leszünk, Várkerület, a Mária szobornál. Már nézem is jövő hét hétfőt. Pécs, ott kezdünk. Igen. Tegnap igen. Még azt mondtam, hogy eső. Na. Mit mutat? Igen. Nincs eső! Na. Egy hétre előre úgyse tudja, csak beírtak valamit, tudod. Igen, de. Próbálom, csak a realitások talaján maradni. Ne, senki hagyjuk, nem tudja, milyen idő lesz jövétem. De jön vissza a nyár, én is azt olvastam, hogy csütörtökön már újra húzolat fog lesz. Így van, Pécs, Sopron, Székesfehérvár, Eger, Debrecen, ezek lesznek az állomások, és mindenhol nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit. De figyelj, ami most ott van, a Petőfi híd, meg az Erzsébet híd felett, meg ott Buda felett egyébként. Azt ne akarjátok Armageddon. Látni. Azt ne nagyon. Azt nem nagyon, igen. Azt evakuálni kell rasszan azt a részt is egyébként. Jó, neked megvan az előnyöd, hogy picit jobbra nézel, és látod a lányt, hogy kapaszkodik. Vagy már becsuktad? Még mindig az kapaszkodik ebben a baldahinos ágyban. Nem. Még mindig nagyon elkeseredetten kapaszkodik ebben a baldahinos ágyban. Ne, de minden kuki minden nap meglep valamivel egyébként. Tehát, ez egy 2017-es Summer Mix, és a kislány nagyon elkeseredetten kapaszkodik abban a baldahinos ágyban. Valami olyat lát, hogy nem bírja el engem. Summer Mix. Ezért lett DJ Kuki. DJ Kuki ezzel. Azt nézzétek, úristen, milyen felvételek. A repülőtér víz alatt állt. Láttátok? Utasszállító állt a vízben. Ez hol van? Valahol ez is nyilván Közép-Amerika. Ez nehéz azt mondani, hogy menjünk inkább haza, mert itt rossz idő van. Tehát, hogy szerintem ott nem száll föl a gép. Nagyon kemény. Pont tegnap olvastam egy cikket két ilyen bajba jutott magyarról, akik Floridába mentek, mert elmentek Houstonból a hurikán elől. Lementek Floridába. Uh-huh. Jött a hurikán oda is, és nem tudtak kijutni, nem tudtak felszállni, nem tudtak eljönni. Autóban kerültek, bedugultak az autópályán, az autópályákról az a benzinkutaknál már elfogyott az üzemanyag, nem volt semmiük, és ami lengyel, vagy nem tudom, milyen család fogadta be őket, mondták, hogy nem tudtak volna hova menni, és családokat hívogattak, hogy valaki fogadja be őket. Káosz az autópályán, olyan leírás volt, hogy elképesztő. Lengyel-magyar két jó barát. Hát most azok lettek, igen, de aztán befogadták őket. Na, jó van, hát ez beillett egy időjárás jelentésnek, nem? Szerintem. Az időjárás jelentés támogatója a Shopmark Bevásárlóközpont, a szeptemberi LEGO kiállítás házigazdája. Mert játszani jó. Az önnyereménye egy páros belépő a Titanic kiállításra Budapesten a Király utca 26 szám alatt. www.titanickiállítás.hu. Zsüci, még nem ittad meg a kávédet, te sem? Nem, mert ezzel akart kedvet csinálni a játékhoz, hogy előre megmutatta, hogy van a VIP plusz ajándék. Egyébként ez jó, előre meg. megmutatjuk, hogy van ajándékunk. Igen. Itt van a játékosunk, halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok, jó reggelt! Hello, hogy köszönöm hívna? Szépen a Titanic jegyet! Nagyon szívesen! Hát az jó vagy! Robikám, az már előre megvan, látta Gyülci. Gyülci bemutatta neked, hogy az már mindenféleképpen megvan. Hát azt hittem, hogy egy éves bors előfizetés kapok, de ennek is örülni fogok. Az is, az majd jövő héten. Igen, az is biztos lesz majd. Szerintem megtörténik az adásvétel, és onnantól kezdve minden nap hallgatója egy éves bors előfizetés kap majd is. Úgyhogy igazából nem lesz, de azzal már nem lesz baj. Jobb, mint a lokál. Hát, igen, még annál minden jó. Na és mit csinálsz, Robikám, hogy telik a reggeled? Borúsan, esősen. Fuvarozok, tartok Szombathely fele. Még nem áztam annyira. Na az igen. Tehát az országos mindenhol. Így van. De kitartás, csütörtökre már újra 26 fokot mondanám. Ó, ennek örülök. Ami most még így nagyon furának tűnik, de tényleg jön vissza. Egy ilyen egy napos kis idegfront is jön vissza a nyár. Kire játsz rá, Robi? Hát, veled már játszottam, téged megvertek, a Ferit is, vagy csak a Jani hiányzik. Ne! Azt az alakoskodást! Jó vagyunk! Már mindenkit legyőztél, tényleg? Így van. Ez mennyi időn belül volt? Tehát mikor játszottál? Hú, hát még az előző műsorotokban, szóval régebben, nem most. Szerencséd. De hát a lényegen nem változtat. De sokat, mert akkor kitiltottunk volna. Ja, értem. De így maradhatsz. Oké, és köszönöm. Na jó, indítsuk akkor az órát. Jani? Várjál, becsukom. Ja, 3-2-1 fej. De nem, mert várjál, én indítom sem. Na, be kell csuknom a baldahinos kislányt. Maradhat szerintem. Nem tudom, elindítani. Majd én ketyegek. Na jó, 3-2 egyesztőség. Na, parancsolj, kérdezz nyugodtan. Szeretnék kérdezni? Szeretnék, kérdezhetek? A Balázsokkal játszottál már, ugye? Tessék? Balázsról és Ferivel játszottál már? Így van, megmondtam, hogy az előző műsorban. Ő elég csúnya győzelmet adtam felettük. Csúnya győzelem? Igen. Valójan. Hú, basz. Oh, és ki a király? Na mi van, nagyképű? Na mi van? Most csendben vagy, mi? Na mi van, mi? Győzni jöttem, na lássuk, szólt az SMS-et. Hát, ez valahogy máshogy alakult. Ha? Hát ez most csúnya volt, és elég hamar volt. Hát nagyon. Még nem ébredtem fel, amittem meg a kávémat, ezt szoktad mondani. Elfogytál egy kicsit, kiégtél az ellenünk. Igen, vívott igen. Küzdelemben, hát. Kiégtél, és ez sajnos. Rámenős volt a Jani. Igen, mert találtam most éppen egy kampányolaszette, és a használt országúti 50-es vázzal, és arra szeretnék koncentrálni inkább, mint hogy most itt játszott. Nincs neki ideje, ilyen hülyeség. Nem, jó játékot, de hát hozni kellett a pontot. El akarunk húzni ezen a héten. És akkor így viszont 2-0? 2-0! Ennyi, gyerekek. Nincs itt baj. Lassan ébredtünk, lassan kezdtünk, de most megkezdtük a nagyon agresszív felzárkózást. Robikám, hát... Szörnyű lehet ez most neked. Köszönöm, majd még próbálkozok, és majd még hozni fogom ezt. Próbálunk veled együtt érezni, de nem megy könnyen. Úgyhogy elköszönünk akkor, jó? Rendben. Köszi, ciao. Szia, szép napot. Hello. Hát már amikor azt hitte, hogy mindhármunk skalpja meg lesz. Akkor jött Jani. És Mészáról. Ennyi. Há Istenem. Jót tett neked ez a retrobiciklis oldal. Hát persze, mert szeretném olvasni a leírást, érted, és most itt ne húzzuk már az időt mindenfélevel, jöjjön meg jó Despacito. Attika írja, hogy most már mehet tiltó listára a kedves játékos, az így van. Ha, igen. Tehát megvoltunk neki hárman, oké, jó, menjen a feketére, jó? Soha többet. Egy volt aranyos volt, már mindenkivel játszom, de most már játszom más is. Jó, most elkaptuk kicsit, helyre tettük, és ezzel a tudattal tegyük át fekete listára, hogy esélye ne legyen ezt soha többet kijavítani, és így kell leélni az életét. Hogy... Valaki már megírta, hogy bunda. Nyilván minden pont, amit mi nyerünk, az bunda. Ja, persze. Tudod, ha nincs más érved, akkor bunda. Akkor bunda. Igen, ez a legjobb bunda. Hát, igen. Oké, okay. Azt mondja, hogy én Dániában élek, és most értem be dolgozni, idefelé láttam, hogy fel van bontva idefelé az útszélén, és valami csövet fektetnek. A magyarok példát vehetnének rólunk, már korra reggel is dolgoznak. A munkások nem csak támaszkodnak a lapáton, és nem csak a gépek dolgoznak, hanem puszta kézzel is. Írt egy hallgató, ugyan nem illik a témába, de elküldte nekünk, hogy mi történik éppen Dániában. Ez biztató. Igen, én nagyon örülök neki, hogy Dániában ennyire rendben mennek a dolgok. Puszta kézzel szedik az aszfaltot, a dán munkások. Azt a minden, ez a viking vér, ugye? Foggal tépi föl a szalakorlát. Azt is érvére, hogy a körömmel hámozza a fenyőket. Oké, okay, na menjünk el akkor hírezni. Mivel megyünk tovább? Hírekkel, te mondtad. Dengelsúlymérés, zárjuk le. Ja. ez az! Egy jó kis tegges úgy méréses téma. Igen, az átlag autósok érted, ja, jó, mennek, hét után kap-e büntetést, vagy nem? Ha már vihar, jöjjön egy kis tegges mérés. De nem jó, az kereszt, mert a múlt héten elkezdtük. És akkor nem tudtunk senkit felhívni a Nemzeti Közlekedési Hatóságtól. És most? De most se. De most sem változott semmit. De most sem változott semmi, ezért tovább folytatjuk a téma megbeszélését 3-4 órán keresztül, csak hárman. Mindenféle, addig, amíg nem lesz mindenféle külső megszólaló nélkül, csak azért, hogy még hosszabb legyen. Nem. Ígértük, és hál' Isten ezt most le is tudtuk szervezni, nyilatkozik az NKH, úgyhogy megkérdezzük, nem a teherautókra, nem a kamionokra, mert az fontos, hogy mérjék, hanem a személyautókkal kapcsolatban mi lesz. Összsúly, hogy van ez, ugye? Mert kiderült, hogy a személyautókat is mérik. Leginkább nyilván az utánfutó személyautókat, hogy ne tudjál utána kötni 4-4,5 tonnát, ami rángatja a Skoda Oktáviát elől, és látod, hogy az utánfutó viszi. De mégis tényleg, ha 4 darab 100 kilós ember beül, akkor nettó tömeg, össztömeg, hát itt egy csomó minden repkedett, tegyük akkor rendbe, hogy büntethetnek-e, ha mondjuk a Tóth család egy kicsit túlsúlyosabb, és elindulnak a 3 darab 150 kilós gyerekkel, meg a 160 kilós apukával. Felteszük majd a szakértő kérdéseket, ha esetleg a témával kapcsolatban van valami nagyon konkrét, nagyon szakmai, például mi a pálya, haversrác, meg ilyen kérdését, nyugodtan küldjetek el. Azt mindenféleképpen, igen, ez a szakértő szeretni fogja. Ezeket is megkérdezzük. M5-ös bevezetőn a Robert Károly előtt 5-ös karambola belső zsában gigadugó várható. Na most várjatok. Az M5-ös meg a Robert Károly körút az nem ugyanaz. Tehát az vagy nem a Robert Károly körút, vagy nem az M5-ös. Az M3-as. Az megy a Robert Károlyra, ugye? Az M3-as, az igen. M5-ös meg megy a igen. másik körútra. Tehát akkor nézzük azt, hogy M3-as Robert Károly előtt 5-ös karambol, gyerekek. Az azt jelenti, hogy itt a Domus környékén. Igen, vagy ha M5-ös, akkor pedig nem Robert Károly. Hát akkor Károly, ez a könyves Kálmán körút. Igen. Na szóval, hogy valahol baleset valamelyik autópálya előtt dugó lesz majd valahol. Jó? Ha arra jártok esetleg valamerre arra, akkor ott óvatosak lehetek. Bármere jártok, nagyon-nagyon óvatosan, mert közelbe lehet gigadugó is. Így van, jövünk mindjárt élek után. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 7 óra után vagyunk, 12 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt. Hogy áll ez a Tesco Strike? Állítólag folytatják. Igen? Aha. Én nekik drukkolok. Ajra, Tesco? Nem, a sztrájkolóknak. Ja. Remélem, hogy megegyeznek, és remélem, hogy jó lesz mindenkinek, de leginkább az ott dolgozóknak. Hát ez mindig egy érdekes kérdés, hogy van egy adott munkakörülmény, meg bér, és te vállalod a dolgot, ugye? Tehát aláírsz egy munkaszerződést, nem? Így működik. Nyilván kicsit kényszerből, mert legalább valami pénzed van. Aztán rájössz egy idő után, hogy akkor lehetne javítani a körülményeken. Nem tudom. Hát... Nem tudom, hogy pontosan miről szól, nyilván a bérekről elsősorban egyébként. Tehát, hogy nyilván a szakszervezetek azért küzdenek, hogy a Tesco-val, hogy emeljen béreket. Ja. Gondolom, ez az alap felvetés a sztrájka. Uh-huh. Nem? Vagy hát én legalábbis így tudom elképzelni, nagyon ez máshol nem szokott szólni. És gondolom, adtak valami a határidőt, hogy emeljenek a pénzen. Nem tudom. Én sem tudom, csak tudom, hogy sztrájkolnak, meg tudom, hogy nagy káosz volt. Bizonyos Tesco-ban. Hát béremelési igényük van a dolgozóknak. Tehát én tudják azt, hogy itt van Anita, hogy elmondjam. Itt Tesco-zol. Vagyok, igen. Nem tud bemenni, úgy, hogy mérges. Egyrészt béremelést kérnek, másrészt meg azt, hogy vegyenek fel több dolgozót, mert kevés az alkalmazott, aha, sok a munka. És most ott tartanak az álláspontok, hogy októberig adtak haladékot a szakszervezetek a Tesco vezetésének, hogy mérlegeljék a lehetőségeket, és addig nem sztrájkolnak. Azt hiszem, október második. Aha, és ha addig nem változik, akkor viszont marad a sztrájk. Igen, mert a sztrájkbizottságok azok megmaradnak, tehát továbbra, aha, is tervezik a munkabeszüntetés, de egyelőre nem lesz több Tesco sztrájk. De akkor ez azt jelenti, hogy sikerült elérni a béremelést a szakszervezeteknek? Nem, csak haladékot adnak. Nem csak haladékot kaptak, igen, hogy addig nem zárnak be boltok, hogy tudjunk vásárolgatni, stb. Tehát addig türelmesek lesznek, és ha nem történik semmi, és nem válnak valóra az elképzelések, akkor viszont újra. Na jó, oké, köszi Anita, ez jó. Én nekik drukkolok, hogy tényleg. Hát legyen emberi fizetés, és legyen emberi munka. Igen, abszolút, fizessék meg őket. Armageddon van kint, gyerekek, Armageddon. Az, és konyhában is. Kievett utoljára mézet kis kanállal belemarva. Én. Aha, mélye, és, de ezt miért láttam rögtön, amikor belenéztem a mézes csuporba, és azt láttam, hogy van benne még két kaba is. Gyere ide hozzá, nézzél bele a mézes csupromba. Gyere közelebb egy kicsit, belenézhetsz a mézes csupromba, mindjárt akarod. Olyat találsz, hogy megőrülsz. De egy kis vaj van benne? Egy pici vaj még volt ezen a kanálkám, amit sikerült bele applikálnod most. Bocsánat, a mézbe. Az Anna késsel kente a vajat. Igen. Hogy került a vaj a kanálba? Fogalmam sincs. Nyilván egy kicsit még átsimította. Nem volt elég méz a zsömlén, vagy a kiflin, és tettem rá. Aha. Kanállal, és utána a kanalat visszatetted. A vajas kanalat visszatetted a mézbe. Fölháborító. Hát ez így alakult. Van lépés méz, ez most vajas. Úgy se eszel mézet, mit itt kúsz. Egyébként igen, akkor a többiek meg nem levonnak. Ne vegyél mindent a szívedre, ami nem a te dolgod. Nem, ez a világ nagy terheit, nem kell mindent a válladó hordani. Nem kell mindent nem kell minden alá állni, minden madárszal alá. Ne állj alá mindenhova. Ne állj alá minden lehulló tehén lepény alá. Nem eszel mézet, az ott nem a te bizniszed. Nem állok ki alá, mégis eltalál. Az nem a te bizniszed ott. Az nem kell, menj tovább, csináld a dolgodat. Kávézgassál, nézegessé favorit bringákat. Az a mézes sztori, az egy másik sztori. Az volt nem titkó tervem, hogy egy nagyon pici mézet rakok a kávémba. Ja, értem, hogy átjöttél az én világomba. Hát ha átjössz az én világomba, akkor viseld el, hogy ott egy olyan világ vár, ami neked nem biztos, hogy tetszik. És aztán láttam, hogy hát a vajasban mondjuk a teát szeretem, de a kávét nem annyira. Lehet, hogy van ilyen, hogy jakvajas kávé. Egyébként csak te még tényleg. Nem tudod. Jakvajas mézes. Miért vagyok olyan bátortalan? Miért vagyok ennyire konzervatív? Miért vagyok ennyire szokásaim rabja? Miért nem kóstolom meg a vajas kávét? Egyébként is most extrázhatnám, mert megy föl a vajára. Tényleg? Az állat, aha. Egyébként is írj egy hallgat, és tökéletesen mondja az a kanalat, aki nem húzza le maga után a budit, ugye? Jani, tök igaza van, te kér számon tőlem egy kanalat, miközben saját bejáratú WC-d van érve. Az a tied volt, az a pisi a tied volt. Te nem húzod le a budit, mert megvárod, még négyen rápisültek. Adjál már, egyszer felejtetted el. Én annyit takarítok más után, annyiszor takarítom el más után a kulát, hogy érted, hogy egyszer belefér. Egyszer volt, persze, az érted. Mert bárki ott hagyhatna. Kedves hallgatónak, ez beragadt. Ez most neki beragadt nagyon. Ja, jó, és akkor ő. Na, innentől kezdve ezt hallgatom majd, és sírom. Igen, kedves srác volt egyébként, és mi igen, és mennyi segít, igen. Jó, de egyszer nem húzta le. Miért nem takarítok más után kulát? Miért takarítasz? Senki nem kéri tőle. Te vagy ez az ős hanyar. Mert mindig valaki takarítja. Én nem megyek itt el, én inkább hazaviszem. Soha. Hát ez munkahelyen csak. 5 órát úgy ülni itt, hogy nem mozdul ki, nem megy ki a WC-re. Végszükséges esetén. Egyszerűen elmegyek vécsébe, pisilnem kell, de én nem ülök itt rá, miközben ott aranghat kezdett most, meg ott ízé mellettem a szélsz, nem tudom, döblít, tehát nem megyek be. De miért mindig te állsz alá tényleg? Hát ki kéri, hogy takarítsd el? Ez a sorsa valahogy, érted? Nekem ez dobta a gép. Egyszer nem jutott én még eszembe más után eltakarítani a kulát a vécébe. Hát ha nem tanultam meg rendesen vécét, aztán pisilek, kijövök, és úgy csak, mint nem láttam volna. Hogy én nem állok neki. Jó, most nem, hogy ezzel ragadjon meg megint. Hát ez a idézőjel, persze. Volt ilyen időszak az életem. Hát akkor azért az nem annyira idézőjel. Mit? De hát akkor katona voltam, kénytelen voltam. Ja, ez volt az, na jó, az ez volt az első persze. Megbízásom. Na és te kicsi, gyere csak egy pillanat. Na, jó, neked jutott a zuhanyzó meg a WC, jó? Igen, na, tegnap megjött az ajándékcsomagom. Köszönöm szépen, Laci küldte nekünk. Szíves. Budapesten a Grassalkovics úton az Erzsébet utcától csak egy sávjárató a város felé, a Dunaharaszti hév átjáróig ér a sor. Ez Papino üzente nekünk. Annyira álmos vagyok, hogy mindjárt elalszom a melóhelyem. Ébresztetek fel, hadd legyek a naphallgatója. Kriszti kicsit előre ment, mert hogy az majd a nap végén van. Kell, hogy legyen egy önfeláldozó, aki rendet rak, mert különben helyekben áll a kula. Sőt, lehet, hogy már betemetett volna. Te vagy az akkor. Igen, Jani a mókusőrs lelkes tagja, de tényleg egyébként jön, megy, takarít, csinálja. Felszedi, rendet rak. Hát ez egy választott sors. Ez egy választott sors. Ha ezzel jár, érted, az ezzel jár. Hát a büdös életben nem csinálnám, de... Nem halsz bele, ha elenged. Ha mindenki elengedné, Feri, akkor. De nem, ne engedd el az egészet, de most a vajos mézes kanál. Hát, na, bum. Jó, de hát most nem, akkor menj ki és nézd meg. Nem, de én tudom, hogy ő milyen. Érteni. De nincsen vele gond, nem azért mondtam alapvetően, csak mert pici kis üveg, van még egy pici kis méz, meg egy pici kis vaj, és én nem szerettem azt, vagy nem szerettem volna belerakni a kávémba. Hát most itt tulajdonképpen, de nem, semmi gond nincsen vele. De neked mi az istenért kell, 15 éve ismeritek egymást és dolgoztok együtt, mi az istenért kell a mai napon mézet tenni a kávédba? Soha nem teszem, érted? Tegnap is tehettél volna, tegnap előtt is nem tettél. Figyelj, 15 éve ismerjük egymást, és én még mindig nem eresztettem el ezt a dolgot, hogy egy nagyon picit változtatok rajta, hogy egy picit hatással leszek rá, hogy egy picit a személyiségén formálok. Anyám így van ezzel 40 éve. És fölösleges teljesen. Most kezdi feladni. Mert neki például sikerült, hiszen sokkal kevesebb az önbizalmam, sokkal frusztráltabb. És ezt érem, neki sikerült, de nekem valahogy nem. De vannak csúcsok, amit nem tudunk meghódítani. Nem nagyon tudsz ebben a világban. A szép alulról is, érted? Valószínűleg sose fogunk fölmenni a izére, a Himalája tetejére. Megállsz az aljába, fölnézel, és úgy hagyod, tovább mész. Hát mit tudod, mit csináltam? Kiveszek egy másik kanalat, teszek mézet a kávémbe, és eljövök. Egy fél perces lelkes. Te mondjuk lenyaltad volna az izét, és úgy teszed vissza. Lenyalom, igen. Te meg vagy, utána a vízöző. De nyilván, mézet akarok hinni, van benne egy vajas kanál, fogok egy másikat belerakok, eljövök, megkérem. Hát adja ott a kanalat, majdnem. Nem, előtte kidobod az asztalra. De azért nem, asztalra nem dobom ki. Asztalra nem dobom ki, de nem kell a világ összes bánatát, súlyát, baját a válladon cipelni. Nem kell, lehet ezt az egészet egy kicsit lazában, egy kicsit könnyedében csinálni, hidd el. Végy példát rólam, egy kicsi frissesség, egy kicsi lazasság. Egy kicsit vedd lazában, egy kicsit így, próbáld meg így, érted? Csak úgy bejössz, és úgy teszel mézet a kávédba, hogy nem akarod a világot közben megváltani, hogy mi az a kanál, mi az a morzsa, mi az ott, az el kell takarítani, csak úgy fogsz egy kanalat és beraksz egy kis mézet. Ha mindenki belerakna egy kanalat, amikor vesz ki belőle egy pici mézet, akkor a végén az lenne, hogy érted, olyan lenne, mint egy kanáltartom, amiben mézömlött, nem? Ha mindenki így gondolkod. Éjjel jelenben, kit érdekel, hogy mi lesz majd egy óra múlva, vagy két óra múlva, hogy hány mézes kanál lesz abban a mézben. Lehet, hogy egy se. Lehet, majd egyszer jön valaki, kiveszi az összeset, elmossa, visszateszi a fiókba, és kész. Azért vagy király, hogy mindig vigye valaki a palásnak. Nem kérem, hát el vagyok én a saját. Na, de nem kéred, de megkapod. De el vagyok én a saját. Tényleg nem kértek, érte, hogy tegyél rendet utána valaha, nem? Elmúlik az a kisfiús mosoly. Figyeld meg. Tudom, hogy az én esetemben nagyon sok a várják, de nézd meg, hát 40 éves vagyok, azért valamit nem csinálok annyira rosszul. Tehát azért úgy hova, A-ból B-be eljutottam, azért úgy... Egy fogad. Van egy feleségem, van két szép gyerekem, van egy egészen jól ívelő karrierem, tehát azért olyan, de hidd le, hogy így is lehet. Nézd rám. Meg kibőjtelem, amíg lesz egy kopasz volt a fején, elől kiesik egy foga. Nem lesz kopasz volt. És szörnő a fülébe, megvárom. Nem lesz. Ott akarok lenni. A genetika másnak átok. Ott akarok lenni, amikor leomlanak Jerikó falai. Mit mondjak erről? A genetika másnak átok, nekem áldás. Hát, jó oldalra kell állni, érted? Tesó, te rossz végén álltál, én a másik oldalra. Te porúség alatt születtél, nálam sütött a nap. Mindenki álljon meg. Te vagy az egy, én meg te vagyok a Yin és a Yang. Mi együtt járunk el. Most mindenki álljon meg egy pillanatra, gondoljon bele, hogy ő milyen és milyen Balázs. Na jó, és most utána pedig nagyon finoman adjatok meg ingázt, és menjetek a dolgotokra. Minket az Úristen párban teremtett. Igen. De megérkeztem én, és minden, ami nekem nem kellett, hogy belőlem maradt, vagy fölösleg volt, vagy túlsúly volt, vagy kevés volt, azt megkaptad te. Így van, láttátok az Ikrek című filmet? Én benne élek. Ennyi. Az a filmről lúg szól. Ennyi. Na, NK-házunk egy kicsit? Igen, na, jöhet. Hívjuk emberünket, és kérdezzük meg, hogy mi lesz ezzel a kötelező súlyméréssel, mert hogy a tengely súlymérés teherautóknál oké, ez rendben van, fönn vagyok már, vagy nem, fölmentem. De hogy ugye személyautókat is mérnek, és erről mi már a múlt héten beszéltünk, félig humorosan, félig kevésbé, hogy kell ezt elképzelni, és ha tényleg túlsúlyos egy család, és ők az ösztömegüket meghaladják egy autóban, akkor büntetésre számíthatnak-e, vagy éppen ki kell-e szállniuk majd a tengelysűmérés előtt, átsétálnak. A nagymamának a pitével gyakorlatilag, az a kettő, az a sok. Igen. Maga vagy, az epsit hagyja itt, maga meg szálljon ki. Vagy mérlegelünk otthon, és akkor indulunk el, ha rendben van az ősúly és a család súlya. Úgyhogy ezt mindjárt megkérdezzük. Borsi Gergő itt van velünk. Hello Gergő, jó reggel, ciao. Sziasztok, jó reggel. Hello. Kívánok. Jó reggel. Projekt szóvivőként vagy apostrofálva nálam, jól mondom? Ez egész fontos. Projekt szóvivő. Na, figyelj, arról mi beszéltünk, hogy a tengelysúlymérés miért fontos, túlsúlyos, fuvarozók, őket el kell kapni, meg kell büntetni, versenyelőny azokkal szemben, akik szabályosan közlekednek és pont annyi árut víznek, amit lehet, ez oké. Mi újság a személyautókkal? Mindenkit meg kell, hogy nyugtassak egyelőre, mert hogy a személyautókra, motorkerékpárokra és egyéb bármilyen járműre, úgyhogy még egy kerékpárost is különben meg tudna mérni ez a rendszer, mert annyira kifinomult a VIM-szenzor, hogy képes arra, hogy akár kilókat is mérjen, de nem, tehát nem lesz szankcionálva egyelőre a személyautósoknak, a motorosoknak az olyan jellegű szabálysértés, amire arra vonatkozik, hogy túlsúlyjal közlekednének. Volt egy kis szavacska ebben a mondatban, az egyenlőre. Igen. 2018. januárjától azonban minden eddig. Súlyosabban. annyira éreztem, hogy rá fogtok ugrani erre a szóra, de tényleg, mivel hogy a rendszer képes arra, hogy méri ezeket a járműveket, én nem mondhatom most azt, hogy soha az életben nem lesz szankcionálva az, hogy mondjuk egy személyautóval közlekedő család akár, vagy egy vállalkozás, aki egy kis teherautóval vagy személyautóval közlekedik, az nem lesz büntetve, szankcionálva, illetve bírságolva egész pontosan. De most a projektnek a lényege, mint ahogy a sebesség túllépése se terjed ki, pedig arra is képes lenne a rendszer, tehát tudja mérni a sebességeket, de mivel hogy az NFM-nek nincsen hatásköre ugye bírságolni a sebesség túllépéseket, ez most kifejezetten és kizárólag a teherautókra, kamionokra vonatkozik, tehát ezt szeretnénk visszaszorítani. Ez egy végtelenül összetett és egy nagyon fontos feladat, én úgy gondolom. Látjátok azokat az útkárokat, látjátok a nyomvájusodást. Csak hogyha a nyomvájusodást mondom, ami egy abszolút hétköznapi és egyszerű történet, ez az autósoknak kellemetlen, a motorosoknak például életveszélyes. És ezeket az útkárokat egyértelműen azok a teherautók, azok a kamionok okozzák, akik túlsúllyal közlekednek. Ezeket az autókat nagyon-nagyon komoly tesztek alapján homologizálják a gyárakban, amikor megkapják azokat a lehetőségeket, hogy milyen súlyokat szállíthatnak. Hát igen, nem beszélve a versenyelőnyről, azon fuvarozókról, akik túlpakolják, és sokkal többet szállítanak szemben azokkal, akik így betartják. Van, hogy nem. Persze, ez tiszta, ezt értjük, abszolút, persze. De mondjuk az a rossz aszfalt miatt is van a vájusodás, hogy egyszerűen kihagyják belőle azon alapanyagokat, amik egy fél év múlva már úgy néz ki, ahogy. Ez egész biztos, hogy így van, ez is benne van, viszont a rossz aszfalt a személyautókat nyilvánvalóan elbírná. Amikor elkezdődik egy kátyusodás és egy vájusodás, akkor már nyilvánvalóan sokkal könnyebben töredeznek ki a darabok az aszfaltból is. De csak mondok egy példát, képzeljétek el, hogyha egy nagyon erős teszten, mondjuk egy márkás, nem akarok márkákat mondani, de mondjuk egy nagyon jó nevű kamion cégnek az egyik termékét tesztelik folyamatosan, és sikerül egy féktávot, sikerül egy kanyarsebességet, tehát mindenféle menetdinamikát belőni arra, hogy még alkalmas legyen a közlekedés, és biztonságos legyen minden szempontból. Emellett elvigye azt a 20-24 tonnát, amire kalibrál. Most, hogyha erre a kamionra fölpakolnak egy 5-10 tonnával több az terhet, nagyon sok, persze. Minden paraméteren megváltozik. Igen, erről beszéltünk a múlt héten, a fékkezés, a féktáv, a kanyar, persze, ezeket abszolút elmondtuk. És a károsanyag kibocsátás, mert amikor egy 5-10 tonnával többet visz a kamion, akkor a motor sokkal lényegesen sokkal nagyobb terhelésnek van kitéve, ilyenkor nem csak a fogyasztás nő, hanem a károsanyag kibocsátás. Na de visszatérve oké a személyautókra, akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy ha majd bevezítitek, mert ugye mondtad, hogy egyelőre, akkor tényleg a család leméri magát, és a 4 darab 130 kilós ember ül benne, és meghaladja az autó súlyát, akkor büntetni fogtok? Nem. Tehát biztos, hogy nem. Én azt gondolom, hogy a családnak a saját jól megfontolt érdeke az, hogy ne közlekedjenek olyan autóval, ami túlsúlyos. Én szerintem ez egy jó figyelemfelhívás, hogy a kamionok bírságolva lesznek. Azért gondold el, hogyha most nem akarok automárkát mondani, de mondjuk az a nem túl jó műszaki állapotban. Hát hogy a saját magában tesz kárt leginkább, hogy nem, mert hát az autója nem bírja, persze. Gondold el, milyen gumiabroncsokon közlekedünk, stb. És akkor tényleg az utakra is még mondhatnánk néhány keresetlen szót. Tehát itt mindenképpen nagyon fontos szempont az, hogy a személyautósok is tartsák be a szempontot, a súlyhatárokat, holott nem lesznek büntetve. 3,5 tonna vagy 7,5 tonnásoktól lesz a mérés, kérdezi egy hallgató. 3,5. 3,5-től mértek. Igen. Aha. Mennyivel lett több ilyen kapu, ilyen mérőkapu, és hánynál tartotok? Hát tulajdonképpen 89 mérőpont kialakítása történt meg, ebből 74 a jelenleg is üzemelő UD-kapukat használja. Uh-huh. És a maradék 13 került úgy kialakításra, hogy ebből kettő még a VJT, úgynevezett VJT kapu, ez a változtatható jelű kapu. Tudjátok, erre szokták kiírni azt, hogy torlódás, vagy ködös időjárás, vagy baleset, és ezeket is felhasználta. Tehát a rendszernek az a lényege, hogy már a meglévő rendszereket felhasználva próbáltunk olyan rendszert, olyan komplex rendszert kiépíteni, hogy minél kisebb investíció kelljen ahhoz, hogy működőképes legyen. Bocs, egy utolsó kérdés van, csak időnk, külföldi kamionokat is mértek majd? Külföldi rendszámos kamionokat is megállítotok, büntettek, méritek? Abszolút. Tehát a Magyarországon túlsúllyal közlekedő kamionok 50%-a, körülbelül 50-55% az külföldi, tehát ez egy nagyon fontos célja a rendszernek és az egész projektnek, hogy kiszűrjük ezeket a külföldi kamionokat. Különben itt egy kapuja is lesz Magyarország Európának, mert így Európa útjairól is nagyjából ki tudjuk szűrni, hiszen hasonló rendszerrel Oroszország, Csehország, Közel-Kelet és Brazília bír, úgyhogy úttörők leszünk ebből a szempontból.